dekken is ons vak. Wij dekken al uw daken. Mastem dakbedekkingen. De vakman voor uw dak. Mastem dakbedekkingen. Voor nieuwbouw en onderhoud van bestaande daken. Mastem, Volland 5, postbus 125, Enkhuizen. Telefoon 02280 15812. Mastem, ook in Amsterdam, Utrecht en Heerenveen. De vakman voor uw dak. Mastem dakbedekkingen.